existence. Make me hot from red to blue. To such extent, the realm of love within the picture, it seems true. But slip inside this house and then decide. Seven seals remain divine. Seven churches filled with spirit. Treasure from the angel mind. Just slip inside this house as she passed by. When you're grown, you are always risen from the seeds you've sown. There is no reason to rise alone. All the stories given, the sages of their own. Draw from the well. Madrugada oczywiście i album Scandinavian Friends, A Tribute to Rocky Erickson. Utwór nosi tytuł Sleep Inside This House. Ten tytuł coś przypomina inny utwór Madrugada, ale to zupełnie inna historia. Na albumie z tych znanych, no to chyba tylko Witchcraft, a poza tym no, czy Backstreet Girls to państwo słyszeli? Myślę, że nie, ale płyta całkiem zgrabna. I dla fanów Rockiego? Niewielu ich na świecie, ale to nic, to nic. Cradle of Filth dla tych wszystkich, którzy chcieliby się mocniej trochę obudzić. Płyta 22 września. 12 album studyjny Cradle of Filth ukaże się 22 września. Nazywać się będzie Kryptoriana, The Seduciveness of Decay. I wcale nie ekstremalny ten pierwszy utwór. Myślę, że w środku będzie bardziej ekstremalnie, a tu tak łagodnie. Moim zdaniem Heartbreak and Sins. To tytuł utworu. Zaraz obok postawię artystkę, która jest z nami w Mikrokosmosie od samego początku, odkąd wydaje płyty, od 2009 roku. Myślę, że każda płyta, tak, każda płyta pojawia się w Mikrokosmosie i ta następna też się pojawi, choć do premiery jeszcze trochę, bo ona 8 września. Nikki Roza Danielowa. Znamy to imię, nazwisko od paru już lat. Zola Jesus wraca z nowym albumem. Będziemy musieli na niego jeszcze trochę poczekać, bo do 8 września, ale to nic, to nic. Jest pierwsze nagranie, które nazywa się Soak i przed chwilą sprawdziłem, pojawia się następne. Nie wiem, czy ono będzie dostępne w Polsce, to będę mógł sprawdzić w domu, ale jeśli, to za tydzień przyniosę następny singiel zapowiadający ten album, bo właśnie się pojawiło. Zola Jesus. A teraz artystka, która, nie ukrywam, skusiła mnie jej pseudonim artystyczny. Stwierdziłem, że to śmieszne, ale tylko w Polsce śmieszne, bo nazywa się, przeliteruję najpierw, a potem powiem głośno, M-O-T-H-I-C-A. Motika. Motika. Tak, tak jak ćma, oczywiście Amerykanie, Anglicy powiedzą, wszystko jest w porządku, ale w Polsce nazywać się motyka to słabe. Ale płyta całkiem niezła. 6 utworów to debiutancka, no może nie debiutancka epka, bo już wcześniej jedna epka była, ale to sam początek, mam nadzieję, za jakiś czas większej działalności. Płytka nazywa się Heavy Heart, a utwór Fall. Kept me hanging by your thread, making up the words you never said. Always been afraid of heights, still I let you push me to the edge. I keep holding on so tight, won't let go without a fight. Got too close and now I might fall. Never up to me, getting caught up in your gravity. Even if I lose my grip, would you let me down, down easily? I keep holding on so tight. Motyka. Tak należałoby przeczytać. Nie, tam jakaś motyka. Nie, motyka. I cała płytka sześcioutworowa Heavy Heart. Jak najbardziej do posłuchania. Oczywiście jest to Brooklyn w stanie i Nowy Jork. I to słychać w tej muzyce, ale myślę, że nie jest to absolutnie żaden powód do tego, by nie słuchać tej muzyki. A teraz wystąpi Ben Howard. Holy, those glories, oh, holy, glorious tragedy, to let him know. Holy, hearts, holy, oh, holy, I'm no majesty, yours to know. Sorrow that you need. There was come a time in the dark before the light, when the shadows run again, and the sadness that you feel, the emptiness of me. They are companions on the moon, without these fun days, grieve no joy, sweet name. We have no hands we need to hold. Holy days, holy days, glorious tragedy. We got before. I'm wiser to it all. Been times no more. Black in skulls and skeletal. Somebody's hand designed to fall against the grain and reason. Co prawda, nie możemy się spodziewać, że na tej płycie będzie wszystko podskakiwać, bo myślę, że jeszcze gdzieś w pamięci jest album I Forget Where We Are z 2014 roku od Bena Howarda, ale album jest troszkę żywszy niż to, co on sam prezentuje. Dlaczego? Dlatego, że dobrał sobie współpracowników i założył supergrupę. Co prawda, jak patrzę na tych współpracowników, to nazwy niespecjalnie coś mi przypominają z pamięci, no ale to nic, nazwali się A Blaze of Feather, a płyta właśnie się ukazała. Freedom burns in me. Płyta nazywa się tak jak projekt A Blaze of Feather i cała jest taka jak te dwa utwory, których słuchaliśmy przed momentem. A gdyby chcieli Państwo, żeby radio, nie wiem czy o tej porze powinno, ale żeby zabrzmiało jeszcze ciszej i znajomo, to proszę bardzo. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet Tone. Ground control to Major Tone. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Control to Major Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Rozpoznali Państwo Passengera? Michael David Rosenberg, człowiek, który ma sporo fanów w naszym kraju, i ci, którzy byli na koncercie, mówią: ale ten facet potrafi. Potrafi, i to tym razem postanowił pośpiewać trochę piosenek nie swoich. Na albumie, który nosi tytuł Sunday Night Sessions, 12 coverów, i jest i Angie, jest Heart of Gold, Hotel California. Naprawdę tutaj mógłbym długo wymieniać tytuły i wszystkie Państwo znają. No, może tam paru pojedynczych, trzech. A ja jako drugi utwór wybrałem Ain't No Sunshine. No sunshine when she's gone. It's no warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. She's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. anytime that she goes away. And I know. Yeah, I oughta leave your thing alone, but there ain't no sunshine when she's gone. There's only darkness every day. There ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime that she goes. Ktoś napisał przed momentem Passenger jak ciepły włochaty sweter. O tak. A zaraz obok nowy album The Dears. Here in perdition, so don't cry. swear I'm gonna give you a solid reason to live, with nothing in it for you and nothing in it for me. There's nothing in it for you. Take over from me. I give it all to you. There's nothing left for me. There's nothing in it for you. Druga część albumu sprzed 2 lat. Myślę, że nie aż tak udana jak tamten Volume 1, ale myślę też, że wielka przyjemność znowu usłyszeć The Deuce, ten duet. The Deuce, duet trio, dobrze, jeszcze perkusista. Na do usłyszenia prawie, bo jeszcze 2 duże nowości nas czekają. Zespół The Americans, który praktycznie rozpoczął nasz dzisiejszy mikrokosmos. A na zegarze 13 minut do godziny 6. Help me. my blood turned blue. Keep me guessing, but it's a blessing just being here with you. You take my hand just to see if my heart's still true. And I'm all out of words. I don't have a whisper for nobody in the world but you. Idealny utwór na zakończenie programu. Ale nie, to jeszcze nie koniec. Jeszcze zapowiedź albumu 25 sierpnia. Tytuł Seekers and Finders. Zespół Gogol Bordello. I was walking on one cloudy morning with a certain shadow on my soul. Underneath a shadow that was yearning, beat on walking on the burning coal. Walking on a